والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, yaşadığımız dünyada bilhassa şu son asırda, şu son zamanlarda meydana gelen hadiseler dünyanın dört bir tarafında cereyan eden, vukua gelen, meydana gelen, ortaya çıkan olaylar, eylemler, hadiseler dikkatle incelendiği zaman, ibretle bakıldığı zaman tamamen İslam'ın etrafında ve Müslümanların üzerinde yoğunlaşıyor. Hele şimdilerde kim ne hesap yaparsa yapsın, neyi planlarsa planlasın, doğrudan doğruya olmasa bile dolaylı olarak İslam'ın ve Müslümanların üzerine plan yapıyorlar, hesap yapıyorlar ve bu noktaların etrafında dolaşıyorlar. Bunun sebepleri var. Bunun destekçileri var. Bunu hazırlayanlar var, planlayanlar var, hesaplayanlar var, ayarlayanlar var. Oralara girmek zamanımızı aşar, vaktimizi aşar. Ancak niçin Müslümanların üzerine üşüşüyorlar? Niçin Müslümanların etrafında dolanıyorlar? Niçin tuzaklarını, planlarını, hesaplarını Müslümanların üzerine yapıyorlar? Burada temel unsur Müslüman oluyor. Temel mesele de İslam oluyor. Bugünkü sohbetimizde bu hususları açıklamaya çalışalım. Allah ömür verdikçe, zaman oldukça, kudret buldukça güncel konuları da içine almak şartıyla Kur'an'ın hayata hitap eden, dünyaya hitap eden, insana hitap eden yönlerini açıklamaya devam edeceğiz. Hak Teala hangi şartta, hangi zeminde, hangi zamanda, hangi mekanda olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun, Rabbim bizleri, ehli imanı, ehli İslam'ı rıza ve rahmetinden ayırmasın. Gayemizden saptırmasın. Evet, çekmesin. Çekmesin, çekmesin. Şimdi. Çekme yavrum, çekme. Kendine değildir. Gayemizden, davamızdan, inancımızdan, yolumuzdan, yönümüzden Allah bizleri ayırmasın. İman ile geldiğimiz gibi, iman ile bu ebedi aleme göçmeyi cümlemize Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Evet. Niçin Müslümanların etrafında dolanıyorlar? Niçin gidip de Hindistan'da ineklere tapan, Hindistan'da öküzlere tapan o insanların etrafında bu işi yapmıyorlar, plan yapmıyorlar, hesap yapmıyorlar? Niçin güneşe tapan Japonların etrafında bu gibi planlar, hesaplar yapılmıyor? Ay yok yok. Ben veririm sana, kaset veririm. Sen efendi. Tamam, var. Niçin bir Japon'un, Koreli'nin, Çin'in, Hindistan'ın üzerinde bu hesaplar yapılmıyor da Müslümanların üzerinde çok ciddi hesaplar yapılıyor? Bu kadar dünya insanları var, bu kadar milletler var, bu kadar kavimler var, bu kadar kabileler var. Bu kadar çeşit çeşit insanlar var Asya'da, Afrika'da, Amerika'da, Avrupa'da. Ama niçin ille de Müslümanlar? Niçin İslam? Bu konuları herkesten çok Müslümanların bilmesi lazım. Herkesten fazla müminlerin bu konuları çok iyi bilip, çok iyi araştırıp, çok iyi şekilde çözümlemesi lazım. Yoksa canım ne istiyorlar bu adamlar Müslümanlardan deyip şaşkın şaşkın kalmanın bir anlamı yok. Şaşkınlık içinde bulunmaya imkan ve ihtimal yok. Evvela neden İslam'ı hedef alıyorlar? Neden İslam'ın üzerinde duruyorlar? Neden İslam'ın önünü kesmeye çalışıyorlar? Sebep ne, dava ne, gaye ne, mana ne? Önce buraya temas edelim. Kardeşler, İslam öyle bir nizam-ı ilahi ki, Allah'ın koyduğu bir nizam, Allah'ın koyduğu bir sistemdir ki, dünyayı da içine alıyor, ahireti de içine alıyor. İslam dininde din ve dünya ayrılığı yok. Yani dini ayrı düşünelim, dünyayı ayrı düşünelim diye bir anlayış, inanış yok. Esas mesele buradan çıkıyor. İslam dininde din ve devlet diye bir ayrım yok. Hani din ayrı olsun, devlet ayrı olsun diye bir anlayış, inanış yok. Bu temelden İslam'a aykırı. Bakın nerelerden şimdi mesele gelip toplanacak. Bir insan din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye düşünürse vallahi İslam'dan çıkar, ebedi kafir olur. İslam'la bir alakası yok bu düşüncenin. Vardır diyen gelsin tartışalım. Mümkün değil. Efendim din işleri ayrı, dünya işleri ayrı diye düşündüğü dakikadan itibaren bir adam Allah şahittir ki kafir olur. Dinden çıkar, İslam'dan çıkar. Müslümanlıkla uzaktan yakından hiçbir alakası kalmaz. O halde mesele bakın nereden kaynaklanıyor. Onun için bütün dünya İslam'a yükleniyor. Dünyayı sömürmek isteyen, dünyayı yutmak isteyen, dünyanın nimetlerini, zinetlerini, kıymetlerini, kaynaklarını, dünyanın kaymağını, dünyanın kaynağını, dünyanın nimetini Yemek isteyenlerin tamamına bakın, hepsi İslam'a çullanıyor. Hepsi Müslümanlara çullanıyor. Ya. Nereden kaynaklanıyor? İnancımızın temeli, itikadımızın temeli fevkalade bir hususiyet arz ediyor. Biraz evvel kürsüye çıkmadan bir hacı kardeşimiz bir noktaya temas etti. Ki zaman zaman biz yeri geldiği sırada, yeri geldiği zaman bu konulara temas ediyoruz ama şimdi de üzerinde duracağımız mevzuyla alakası var. Ona da temas etmek lazım. Hani halkımızın, cemaatimizin arasında bir söz var. Camilerde dünya kelamı konuşulmaz. Camide dünya kelamı konuşulmaz diye bir söz. Böyle bir söz var. Efendim camide dünya kelamı konuşulmaz. Efendim dünya kelamı... Nedir bu söz? Yani cami ayrı, dünya ayrı olarak mı mütalaa ediliyor? Cami ayrı bir şey, dünya ayrı bir şey mi? Evvela akla bir şüphe geliyor. Halbuki Müslümanlar yeryüzünde dünya üzerinde yaşıyor, dünya üzerinde bulunuyor, dünyanın şartlarını, coğrafi şartlarını vesaire şartları her an içinde, üzerinde bulunduğu mekan şuuruyla değerlendiriyor. Müslümanlar dünyada yaşayan insanlardır. Müslümanlar mezarda yaşamıyorlar ki, Müslümanlar kabirde yaşamıyorlar ki, Müslümanlar dünyada yaşıyorlar. Tabii dünyayı ciddiyetle ele almaları lazım. Dünyayı değerlendirmeleri lazım. Dünyayı yaşamaları lazım. Dünyayı işlemeleri lazım. Dünyayı elekten geçirmeleri lazım. Dünyayı delik deşik etmeleri lazım. Dünyayı, toprağı, eşyayı, havayı, suyu, güneşi bütünüyle ele almaları lazım. Dünyada yaşayanların dünya ile uğraşmaları mecburidir. Hem dünyada yaşayacaksın, hem de dünya ile benim alakam yok diyeceksin. Böyle şey olmaz. Biz dünyalıyız. Dünya hayatının içindeyiz. Dünyayı ihmal edemeyiz. Dünyayı bir kenara atamayız. Dünyadaki nimetleri kafirlere bırakamayız. Dünyanın kaynaklarını zalimlere terk edemeyiz. Dünyanın kaymağını Amerikan hayduduna bırakamayız. Dünyaya sahip olmamız lazım. Dünyaya hakim olmamız lazım. Dünyayı kucaklamamız lazım. Dünyaya Allah'ın hükmünü hakim kılmamız lazım. Dünyayı atamayız. Dünyanın dışına çıkamayız. Dünyanın nimetlerini tepemeyiz. Dünya bizim dünyamız. Dünyayı Amerika'ya bırakamayız. Dünyayı Rusya'ya bırakamayız. Dünyayı İngiliz'e, Fransız'a bırakamayız. Dünyaya mutlaka Müslümanların hakim olması lazım. Ne demek camide dünya kelamı konuşulmaz? Dünyamızı da camide konuşacağız, ahiretimizi de. Din ile dünya ayrılığı yok İslam'da. Cami ile cadde arasında bir ayrım yok. Caddede Müslümanların, camide Müslümanların, caminin problemleri, caddenin, çarşının, pazarın, sokakların, tarlanın, ticaretin bütün problemlerini camide konuşacağız. Camide dünya konuşulur. Dünyada nasıl zengin olunur? Dünyada nasıl dünyaya hakim olunur? Nasıl plan yapılır? Nasıl hesap yapılır? Su işleri konuşulur. Toprak işleri konuşulur, emlak işleri konuşulur, askeri meseleler konuşulur, camide konuşulmayacak mesele yoktur. Ha efendim camide dünya kelamı konuşulmaz. Sözünden maksat camide gıybet konuşulmaz. Camide yalan konuşulmaz demek isteniyorsa bu sadece camiye mahsus değil. Bir Müslüman nerede olursa olsun yalan söyleyemez, yalan konuşamaz. Niye camiyle? Camiyle ne alakası var yalanın? Yalan her yerde yalandır. İftira her yerde iftiradır. Hakaret her yerde hakarettir. Gıybet dediğimiz insanları dedikodu etmek, çekiştirmek her yerde haramdır. Camiyle bir alakası yok. Onun için cami anlayışımız, dünya anlayışımız, eşya anlayışımız, devlet anlayışımız İslam özelliğinden koparılmıştır. İslam'a göre devlet, İslam'a göre dünya, İslam'a göre cami, İslam'a göre cemiyet. Bütün bunları teker teker bilmemiz lazım. Ayet ve hadisleri bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Asr-ı saadete bakınız. Asr-ı saadet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı 23 yıllık hayata, zamana, asra, asr-ı saadet deniyor. Malumunuz Efendimiz 63 sene yaşadı. Bunun 40 yılını çıkınız. Niye? 40 yılına kadar peygamber değil. 40 yılın 40. yaşında, 40 yaşındayken peygamber oldu. 63 yaşında dünyamıza veda buyurdular. Yani 23 sene peygamber olarak yeryüzünde kaldı. İşte o 23 yıllık zaman dilimine kitaplarımız ne diyor? Asr-ı saadet. Saadet çağı. Saadet zamanı. Asır zaman demek. O devre, asr-ı saadete baktığımız zaman görüyoruz ki bütün meseleler, bütün konuşmalar, bütün görüşmeler, bütün müzakereler, bütün istişareler, bütün konuları görüşüp konuşup kararlara bağlamanın zemini tamamen mescit. Devlet ile alakalı bütün meseleler vallahi Mescid-i Nebi'de konuşulmuş. Hükümetle alakalı bütün meseleler Mescid-i Nebi'de konuşulmuş, camide. Memleket nasıl idare edilecek? Memleketin yönetimi nasıl olacak? Üretim nasıl olacak? Tüketim nasıl olacak? Yönetim nasıl olacak? Denetim nasıl olacak? Suyu nasıl kullanacağız? Toprağı nasıl kullanacağız? Güneşi nasıl kullanacağız? Dünyayı nasıl kullanacağız? Hepsi peygamberin mescidinde konuşulmuş. Allah'ın Resulü yabancı devletlerin elçilerini vallahi camide karşılamış. Yabancı elçi, büyük elçileri mescitte karşılamış. İnsanların bütün dertlerini, meselelerini, sorularını, fetvalarını camide, mescitte dinlemiş, karara bağlamış. Çekişmeleri, kapışmaları, kavgaları, davaları, mahkemelik bütün meseleleri camide hükme bağlamış. Cami, İslam hayatının merkezidir. Camiler sadece namaz kılmak için yapılmamıştır. Vallahi sadece camiler namaz kılmak için inşa edilmemiştir. Müslümanları alakadar eden bütün meseleler camide konuşulur. Bedir harbine camide karar verilmiştir. Bedir savaşına. Uhud savaşına camide karar verilmiştir. Hendek savaşına camide karar verilmiştir. Askerler camide eğitilmiştir. Talebeler camide okutulmuştur. Mahkeme camide kurulmuştur. Davalar camide çözülmüştür. Şahitler camide dinlenmiştir. Davalı camide dava etmiştir. Davacı camide cezalandırılmıştır. Harpler, kısaslar camide uygulanmıştır. Yabancı elçiler camide karşılanmıştır. Öğrenciler camide yatmış kalkmış mektep haline gelmiştir. Bizim cami anlayışımız yanlıştır. Bizim cami anlayışımız hatalıdır. Hatalıdır. Camide dünya kelamı konuşulma sözü yalandır. İftiradır İslam'a. Camide dünya kelamı konuşulur. Dünyayı konuşuruz. Eşyayı konuşuruz. Hayatı konuşuruz. Toprağı konuşuruz. Yeraltı kaynaklarını konuşuruz. Paramızın değerini konuşuruz. İşçi ücretlerini konuşuruz. Hükümet nasıl kurulur konuşuruz. Dinle siyaset ayrı değildir. Din siyasettir, siyaset dindir. Ama bugüne bakarak konuşursanız asla doğruyu bulamazsınız. Bugünkü politika yalan, dolan, dümen, kefazelikten başka bir şey değil. İslam'ın bunlarla bir alakası yoktur. Bakın mescitte, Mescid-i Saadet'te Allah Resulü'nün bir meseleyi müzakere edişini arz edeyim. Dünkü dersimde de burada açıkladım. Yeri gelmişken size de arz edeyim. Mescidin ortasında, caminin ortasında bir meseleyi Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber sahabe-i kiramın bir meseleyi müzakeresine bakınız. Arz ediyorum. Medine'ye hicret buyurduktan sonra biliyorsunuz Medine'nin çehresi değişti. Niye? Kainatın efendisi geldi. Medine'ye göçmeden, hicret etmeden evvel Medine'de kimler yaşıyordu? Hepiniz biliyorsunuz ki Yahudiler yaşıyordu. Medine'nin yerlileri, sakinleri, ikamet edenleri, oranın toprağını, her şeyini sahip olanlar, yaşayanlar, Medine'de yaşayanlar Yahudilerdi. Beni Kaynuka, Beni Nadir, Nadir oğulları, Kaynuka oğulları müthiş Yahudiler. Medine'nin de ismi Medine değildi. Neydi? Yesrib deniyordu. İki hece. Yesrib, Yesrib. Yahudilerin oturduğu, yaşadığı bir şehir. Bir tane bile Müslüman yok. Ama hicretten sonra İslam'ın merkezi oldu. Şehresi değişti. Ticaret yapanların çoğu tabii Yahudi. İhtiyaç maddelerini tertip eden, tanzim eden, taksim eden Yahudiler. Ama Peygamberimiz hicret buyurduktan sonra Yahudilerle vatandaşlık imzaladı. Vatandaşlık şeklinde bir anlaşma imzaladı. Medine'de Müslüman olup da oraya yerleşenlerle de kardeşlik anlaşması imzaladı. O imza altına alınan kararlar hala bugün bütün kitaplarda var. 42 maddeden ibaret Medine vesikası, Medine anlaşması halen devam ediyor. İslam'ın devleti Medine'de kuruldu. İslam'ın hükümeti Medine'de kuruldu. Efendiler, İslam dini öyle bir devlettir, dindir ki, öyle bir nizam-ı ilahidir ki, devlet olmadan İslam yaşanmaz. Devlet olmadan İslam'ı tamamen yaşayamazsınız. Bir kimse dese ki, İslam'ın devleti olmaz. Din ayrı, İslam ayrı, devlet ayrı. İslam devletsiz de yaşanır derse, bu adam Kur'an'ı inkar etmiştir. Niye? اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ وَاُلِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ Ayet çok açıktır. Devletsiz İslam yaşanmaz. Hükümet olmadan İslam yaşanmaz. İslam'ın asıl gayesi nedir? İnsanların can emniyetini sağlamak. İnsanların mal emniyetini sağlamak, insanların nesil emniyetini sağlamak, insanların dini inançlarının emniyetini sağlamak, insanların aklını, akıl emniyetini sağlamak, insanların aklını koruyacaksın. Hocam akıl nasıl bozulur? Akıl, irade nasıl bozulur? İşte adına alkol denilen içki, şarap denilen o necaseti şöyle yarım bardak içer içmez soruyorum, akıl bozulur mu bozulmaz mı? Akıl elden gider. İrade elden gider. İçki içen insanın aklı, iradesi, özgürlüğü tamamen sapmıştır. İslam insanların aklını emniyet altına almak istiyor. Onun için İslam alkol üretimine müsaade etmiyor. İçki üretemezsiniz, içki tüketemezsiniz, Müslüman ülkeye içki sokamazsınız, Müslüman ülkede içki yapamazsınız, satamazsınız, ruhsat veremezsiniz, içkiyi kullanamazsınız. Akıl emniyetini ihlal eder. Nesil emniyetini korumayı esas almıştı. İnsanların zürriyetini korumak İslam'ın borcudur. İnsanların soyunu, insanların zürriyetini korumak, kollamak İslam'ın borcudur. İnsanların zürriyetini, soyunu, sülalesini nasıl koruyacaksınız? Nikahı kolaylaştıracaksınız, zinayı yasaklayacaksınız. Allah nikahı emretmiş, zinayı kökünden yasaklamıştır. Niye? Zina kapısı açılırsa, ardına kadar zina açılır, kolaylaşırsa, o ülkede nesil emniyeti, nesebin sıhhati namına bir şey kalmaz. Aile hayatı mahvolur. Nesil. O zaman İslam öyle bir dindir ki, ancak bir devlet olursa İslam yaşanır. İslam, devletle yaşanan, devletle yayılan, devletle etrafa nakledilen bir dini haktır. Hak dindirdir ama öbür dinlere benzemez. Öbür dinlere benzemez. Çünkü insanların hayatına, yedikleri şeylere, içtikleri şeylere İslam müdahale ediyor. Mesela bir Müslüman ben ne istersem yerim diyemez, yiyemesin. Mesela domuz eti yiyemesin. Leş yiyemesin. Kan yiyemesin, içemesin. Boğulmuş bir hayvanı yiyemesin. Kesmeden hiçbir hayvanı yiyemesin. Keserken de Bismillahi Allahu Ekber demek farz kılınmış. Besmele çekilmeden kesilen koyun leş olur yenmez demiş. Hayata hükmetmeye gelmiş İslam. İslam'ın bir tek gayesi var, hayata hakim olmak. Devlet olmadan hakim olunmaz, hükümet olmadan hakim olunmaz. Onun için İslam'ın karakteri, yapısı, mahiyeti, hakikati yeryüzüne hakimiyet esasına dayanıyor. Yeryüzüne hakim olamayan inancını tam yaşayamaz. Yediği yedik değil, içtiği içtik değil, sağlığı sağlık sayılmaz, varlığı varlık sayılmaz. Haramlardan korunmak için, pisliklerden korunmak için, günahlardan korunmak için devletin şemsiyesi lazım. Namaz kılmakla İslam'ın tamamını yaşamış olduğunu iddia etmek sapıklıktır. Namaz İslam'ın ibadetler zincirinin bir halkasıdır. Daha dur bakalım ne kadar halka var. Namazımızın sıhhati, orucumuzun, haccımızın, zekatımızın vesair ibadetlerimizin izzeti, lezzeti hayata Müslümanların hakim olmasıdır. Hayata hakim olmaktır. Sokaklara, caddelere, çarşıya, pazara İslam'ın hükümlerinin hakim olması lazım. camide namazınızı kılıyorsunuz, Allah'ın takdim ettiği, takdir ettiği, lütfettiği sevabı alıyorsunuz, sevap. Mevlana'mızın tabiriyle Ab-ı Kevser, hani bir suyun altında, bir çeşmenin altında dolan testi gibi doluyorsunuz, doluyorsunuz camide. Camiden çıktıktan sonra tıpkı çeşmenin altında dolan testinin çeşmeden ayrılır ayrılmaz o testiyi götüren adamın ayağının kaymasıyla buzlu bir zemin, kaygan bir zeminde giderken ayağının kaymasıyla düşüp testinin de kırılarak içindeki suyun tamamen sokağa dökülmesine benzeyen bir yapıyla camide sevapla dolan dolan bir mümin, orada şehvet titreşimine maruz kalırsa, şehevi bir duygu altında kalırsa, şehvetin baskısı altında, cinsel duyguların tedirginliği altına, sıkıntısı altına, tesiri altına, etkenliği altına girerse, o Müslümanın 40 güne kadar kıldığı namazın sevabına ulaşması mümkün değildir diyor. Buyurun şimdi, sokaklar çıplaklarla dolu, haramlarla dolu, pisliklerle dolu, çeşit çeşit Allah'ın yasak ettiği şeylerle dolu. Sadece senin hayatın camide geçmiyor ki, şu camide topu topuna bir saat kalacağız. Ondan sonra sokak, cadde, çarşı, iş yeri, basın, yayın, onlar ne olacak? Rezalet saçılıyor, kefazelik yayılıyor, haramlar yayılıyor, fuhuş yayılıyor, zina yayılıyor. Buna ne yapacaksınız? Neyle önleyeceksiniz? İslam, dünyaya hakim olma şuuruyla nazil olmuş bir dindir. Hayata hakim olursanız, ibadetinizi de tamamen yapabilirsiniz, idarenizi de tamamen götüre, inandığınız gibi yaşayabilirsiniz. Bir Müslümanın inandığı gibi yaşaması için mutlaka devlet olması lazım. Çünkü hayat sadece camiden ibaret değil ki, caddesi, çarşısı, ticari, idari, askeri, siyasi hayat bütün insanları kuşatmıştır. Yani Müslümanlar yaşadıkları ülkede bütün üretimleri kendileri yapması lazım. Üretimi. Mesela bakın, yeryüzünde en mühim teknolojinin, sanayinin, endüstriyalizmin, fabrikaların en mühim enerji maddesi dendiği petrol dediğimiz hadise, petrol dediğimiz o müthiş kaynak, hepiniz biliyorsunuz, petrol adeta şu anda sanayinin kanı. Nasıl bir insanın kanı akar giderse o insan ölür, petrol de olmasa sanayi durur. Taşımacılık biter, havada uçaklar gidemez, denizde gemiler gidemez, karada vasıtalar gidemez, hiçbir yere ulaşamazsınız. Bu kadar önemli, kıymetli, ehemmiyetli petrolün, yeryüzünde petrolün %80'ini, 100 varil petrol çıkıyorsa, Cenab-ı Hak bu 80 varili Müslümanların yaşadığı toprakların altına gömmüş. %80. Bu ne muazzam bir hazine, bu ne muazzam bir kaynak. Ama görüyorsunuz, Amerika senelerden beri gelmiş Suudi Arabistan'a çökmüş, o muazzam petrolü onlar çıkarıyor, Aramco şirketi, Aramco. Amerika, Suudi şirketi, Amerikalıların yardımı, ilgisi, alakası, hakimiyeti altında adam petrolü bulan onlar, rafine eden onlar, işleten onlar, satan onlar, kaymağını yiyen onlar, hep onlar. Müslümanlar seyirci. Olur şey değil. Bakın işte hemen dışarı çıkar çıkmaz görüyorsunuz. Petrol gibi bu kadar mühim, bu kadar stratejik, bu kadar sanayi için vazgeçilmez olan bu enerjiyi ham olarak toprakların altına %80'ini Cenab-ı Hak Müslüman ülkelerin toprağına nasip etmiş. Ama onu bulup çıkarmak, onu rafine etmek, kullanılır hale getirmek, bunun ilmini, tekniğini, teknolojiyi, bunun fennini, bunun laboratuvarını, tahlilini, terkibini, tersi, her şeyini gayrimüslimler yapmaya başlamış. Müslümanlar neredeydi şimdiye kadar? Müslümanların elinde olması lazım gelen şeyler niçin elinde değil? Gidiyorsunuz yol boyunca efendim mobil, yol boyunca total, yol boyunca BM, British Petrol, yol boyunca Shell. Bunlar hep gayrimüslim insanlar. Müslümanların ülkesinde bunlar ne arıyorlar? Niye Müslümanların eliyle petrol dağıtılmıyor? Allah yarın soracak, %80 petrolü sizin yaşadığınız ülkelere vermiştim. Niçin kullanamadınız ey perişan Müslümanlar? Tepenizde Amerika, tepenizde Fransa, tepenizde İngiliz, tepenizde Almanlar ne arıyorlar? Vallahi Müslümanların onursuzluğudur bu. Onurumuza dokunuyor, şerefimize dokunuyor. Şu Suudi Arabistan'ın haline bakın. Şu sefillerin haline bakın. Şimdi de kalkmış bombalıyor. Biraz zalim oğlu zalim. Petrolünü sen bulacak, sen işletecek, sen rafine haline getirecek sanayiyi, tekniği yakalamadan niçin bomba kullanıyorsun? Haydi Amerika çekti gitti. Yerin dibindeki petrolü sen bulabilecek misin? Sen rafine kurabilecek misin? Sen işletebilecek misin? Ya hani Müslümanlık? Bir Müslüman yaşadığı ülkenin bütün üretimine sahip olması lazım. Petrolü onlar üretiyor, onlar çıkarıyor, onlar buluyor. İlaç sanayi ellerinde, petrol sanayi ellerinde, plastik sanayi ellerinde, ham madde onlarda, ilaçların temel kaynak maddeleri onlarda. Biz nasıl Müslümanız? Neyi üretebiliyoruz? Onun için yeryüzünde bu kaynakları, bu imkanları, bu cevherleri, bu madenleri işletenler Müslümanlara göz açtırmak istemiyorlar. Çünkü bütün cevherler bu tarafta. Müslümanlar uyansa, İslam'a göre yaşamaya başlasa, bütün bu kaynakların Müslümanların elinde ve emrinde olması lazım. Ama bugünkü şekliyle, aspirin dediğimiz, bakın en basit bir ilaç gözüyle bakılan, mahalle bakkallarında bile satılan aspirin dediğimiz şeyi gayrimüslimler yapıyor. Hani şifa veriyor, ilaç oluyor ve ama neyse, niçin Müslümanlar bunu yapmasın? Niçin Müslümanların eliyle insanlığa şifa sunulmasın? Bakıyoruz, Peygamberimiz Efendimiz Kur'an'ın takdimiyle rahmeten lil alemin diye takdim ediliyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Resulüm, ey Habibim, ey Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdim diyor. Açık, herkes, hepiniz bilirsiniz. Rahmeten lil alemin. Bütün alemlere, bütün insanlara, Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya, Antarktika'ya, Avustralya'ya, bütün dünyaya ve bütün alemlere seni rahmet olasın diye gönderdim. Ne demek rahmet? İnsanlara ferahlık veresin, insanlara şifa veresin, insanlara örnek olasın, insanlara ilaç olasın, insanlara çözüm olasın. Evet, rahmet dediği bu. İnsanlara suyu sen veresin, toprağı toprağı en mükemmel işlemenin usulünü sen öğretesin, dünyada nasıl mutlu yaşanır bunu sen gösteresin diye seni alemlere rahmet olsun diye gönderdik. Bakın böyle bir peygamberin ümmetlerine, bakın Araplara, bakın Türklere, bakın Pakistanlılara. Bizim neremiz rahmet? İnsanların hastalıklarını tedavi eden ilaç fabrikalarının içinde ham maddesiyle, icadıyla, buluşuyla bugün Müslümanlara bir tek ilaç yok. Müslümanların icat ettiği, Müslümanların bulduğu, dünyaya Müslümanların yaydığı bir tek ilaç söyleyebilir misiniz? Bindiğimiz arabalar onların, uçtuğumuz uçaklar onların, kullandığımız motorlar onların, silahlar onların, ilaçlar onların. Peki Müslümanlar ne? Niçin Müslümanların bir şeyi yok? Hani rahmeten lil alemindi? Aleme ne veriyorsunuz? Aleme neyi icat ettiniz? Alemde neyi ürettiniz? Neyi yeniden ortaya koydunuz? Hangi problemi çözdünüz? Nerede Müslümanlar? Nerede Müslümanlık? Peygamberimiz alemlere rahmet, maalesef onun ümmetleri olan bizler alemlere zahmetiz, zahmet. Alemlerin başına belayız biz şimdi. Buluşumuz yok, icadımız yok, teknolojimiz yok, havada uçmanın, denizin dibinde gezmenin metotları yok, usulleri yok, usluğu yok. Dünyanın devletleri Müslümanları ciddiye almıyor, Müslümanlardan korkan yok, çekinen yok, sakınan yok. Atomumuz yok, nükleer silahımız yok, atom bombamız yok. İsrail'in elinde sayısız atom silahı var, hiçbir Müslüman ülkede atom yok. Böyle Müslüman olur mu? Dinimiz en mükemmel dindir diyoruz. Peygamberimiz en mükemmel peygamberdir diyoruz. Kitabımız Kur'an en mükemmel, en son kitaptır diyoruz. Ama elinde kitabı olmayan kitapsızların ortaya koyduğu sanayiyle, onların yaptıklarıyla, onların icat ettikleriyle, bakın hepinizin kolunda saat var. Yapılan araştırmaya göre dünya nüfusunun içinde her 4 kişinin 3'ünün kolunda Japon saati var. Her birinizin elinden yakalamış Japon, altınızdaki araba Japon'un, kolunuzdaki saat Japon'un, evinizdeki televizyon Sony Japon'un, kamera Japon'un, fotoğraf makinesi Japon'un. Peki bu Müslümanlar ne? Müslümanlar niçin hayata, niçin dünyaya bir şey veremiyorlar? Böyle Müslümanlık olur mu? Dinimiz en mükemmel ama biz Müslümanlar en geride kalmışız. İnancımızla yaşayışımız arasında mutlak çatışma var. Bu çatışmayı kaldırmak lazım. İnsanlığa örnek olmak lazım. Yeryüzündeki pazarların tamamına Müslümanların hakim olması lazım. Pazarlara, panayırlara, meydanlara, hayatın tamamına Müslümanlar hakim olmalı ki İslam'ın üstünlüğü anlaşılsın. Bunun da tek çaresi İşte Müslümanların Kur'an'a göre, Kur'an ölçülerine, Kur'an'ın ortaya koyduğu çizgiye göre hareket etmemiz lazım. Bakınız, dersin başında okuduğum ayeti hemen, belki bu ayeti Kur'an okuyanlar için söylüyorum, yüz binlerce defa okumuşsunuzdur. Niye? Tebareke suresi, halkımızın, cemaatimizin Tebareke suresi dedikleri bir sure var. Haddi zatında ismi Tebareke suresi değil. Mülk suresi. Mülk diye geçiyor ama Tebareke diye başladığı için halkımız bu ismi kullanıyor. Bu surenin bakınız kaçıncı ayeti? 15. ayeti. Tebareke'nin yahut Mülk suresinin 15. ayetinde bizzat Müslümanlara, Cenab-ı Hak bizzat Müslümanlara bakın şöyle bir hükmü açıklıyor. Hüvellezî ceale lekümül erda zelûlâ. Hüve Allah demek malum. Allah anlamına geliyor. Hüve. Hüve yani Allah. Ellezi öyle bir Allah'tır ki. Bizim Rabbimiz, bizim Allah'ımız öyle bir Allah ki. Ceale lekümül erda zelula. Yeryüzünün tamamını sizin emrinize verdi. İstifadenize, kullanmanıza, işlemenize, istediğiniz gibi hareket etmeniz şekline soktu dünyayı. Arz demek dünya. Femşû fî menâkibihâ, o dünyanın omuzlarında yürüyün. Femşû yürüyün, Arapça. Gidin bakın mealine göreceksiniz. Fî menâkibihâ, menkip omuz demek. Araplar insanların omuzuna menkip diyor, menkip. Menakip birden fazla olursa omuzlar. Menakibiha dünyanın omuzlarında yürüyün. Dünyanın omuzu olur mu hocam? Tefsirde diyor ki dünyanın omuzları dağlardır. Dağlar, bildiğimiz dağlar. Kimisi 2000 metre irtifaında, kimisi 4000 metre yüksekliğinde, Everest tepesi gibi 8800 metre yüksekliğinde dağlar var. Allah bu dağlara dünyanın omuzları demiş. Dünyanın omuzu. Bu dünyanın omuzları olan dağlara yürüyün diyor. Dağlara yürüyüp ne yapacağız? Bakın ayet-i kerimede o kadar harika bir nükte, bir harf ile mesele açıklanıyor ki insan hayret etmeden gidemiyor. Bakınız mesela dağların, yeryüzünün omuzları olan dağlara yürüyün derken omuz kelimesinin, menkip kelimesinin başına bir harfi cer getirmiş. Bir harf, fi diye bir harf var. Fi, fi. Fi diye aşağıya çekiyor. Fi demek içinde demek Arapça. İçinde, içine. Fi menakibiha. Dağların içine doğru yürüyün anlamına geliyor. Dağların içine doğru. Dağların içine doğru yürümek mümkün mü? Şimdi mümkün. Ne ile? Tünel kazarak. Ne ile? Sondaj yaparak. Ne ile? Elmas, matkapla dele, dele, dele. Dağların içini delin. Madenleri bulun. Elementleri bulun. Cevherleri bulun. Demiri bulun, magnezyumu bulun, madenleri bulun, işletin ve külü min rızkıhi, onu rızık haline getirin, kalkının, yükselin, yeryüzüne hakim olun diyor Kur'an. Kur'an nerede, bugünkü Müslüman nerede? Femşû fî menâkibihâ, dağların içine doğru yürüyün. Ne demek bu? Maden tetkik arama işine girin, madenleri arayın. Demir çelik sistemleri kurun. Aynen bakınız Kur'an'ın hükmünü söylüyor. Bugün yeryüzünde demir çelik sanayisinde gayrimüslimler mi hakim, Müslümanlar mı hakim? Siz söyleyin. Bakın Kur'an diyor ki siz hakim olun. Madenleri siz işletin. Temşû fî menâkibihâ. Yeryüzünün demir ve çelik kralları ve hakimleri siz olun. Çeliğin ilmini siz bulun, siz bilin. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Birisinin de adı, 114 sureden birisinin adı Suretül Hadid, Demir Cevheri Suresi. Yeryüzünde hiçbir inancın, inananların kitabında demire, çeliğe, cevhere, madene, metale, uranyuma bu kadar kıymet veren hiçbir din kitabı yoktur. 114 sureden birisi Suretül Hadid, Demir Suresi. Demir, demirin önemine bakın. Demirin özelliğine bakın. Eğer Allah demir cevherini yaratmış olmasaydı şu içinde bulunduğumuz camiyi yapamazdınız. İmez Sanayi Camisi, sanayi sitesi olamazdı. Demir olmasaydı hayat olmazdı. Hakikaten düşünüyorum. Demirin yerinde altın olsaydı, altın cevheri, altın madeni, altının yerinde de demir olsaydı, yani demir altın kadar az olsaydı, altın da demir kadar çok olsaydı, bugünkü dünyayı bulamazdınız. Niye? Altından hiçbir şey yapamazsınız. Altın madeninden bıçak yapamazsınız. Çakıya tırnak makası yapamazsınız. İnşaat yapamazsınız. Altın yumuşaktır. 5 para etmez. Allah altını az yaratmış dünyada. Demiri siz söyleyin çok yaratmış. Demir olmasa uçak olmaz, demir yolları olmaz, tren olmaz, makina olmaz, motor olmaz, çalışma olmaz. Toprağı kazamazsınız, toprağı ekemezsiniz. Kara sabanın bile ucunda demir var. Böylece Müslümanlar yeryüzüne hakim olacaklarsa demire, çeliğe hakim olması lazım. Demiri, çeliği işletmesi lazım. Müslümanların devlete hakim olması lazım. İslam'ın devlete hakim olması lazım. İslam'ın hükümete hakim olması lazım. İslam'ın hayata hakim olması lazım. Kaynaklara hakim olması lazım. Yeraltı kaynaklarına, yerüstü kaynaklarına hakim olması lazım. Başka türlü dininizi anlatamazsınız, itibar göremezsiniz, kıymet bulamazsınız. Pazarlara hakim olamayanın hiçbir itibarı yoktur. Mehmet Akif merhumun bir tespitini söylemeden geçemeyeceğim. Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh sadece bir şair değil, aynı zamanda vallahi büyük bir İslam alimidir. Arapçayı Araplardan çok daha mükemmel yazan, konuşan bir adam. Türkçeyi yeryüzünde ondan daha mükemmel konuşan adam gelmemiş. Tam 70 bin kelimeyle konuşuyordu. Bugün en seçme bir profesör 3 bin kelimeyle konuşuyor. En yüksek profesör şu anda İstanbul Üniversitesi'nde bir üniversite profesörü 3 bin kelimeyle konuşuyor. Ama Mehmet Akif'e sorun 70 bin kelimeyle konuşuyor. Galatasaray Lisesi müdürü Tevfik Fikret'e kızıyor, canı sıkılıyor. 6 ay evinden dışarı çıkmıyor. Fransızcayı ana dili gibi konuşur hale 6 ayda geliyor. Mehmet Akif 6 ayda Fransızcayı ana dili gibi konuşan bir adam. 6 ayda. Hem ilim adamı, hem şair, hem mütefekkir, fikir adamı. Bir tespitini söylemeden geçmeyeyim. Bir ara Mehmet Akif merhumu sanayileşmiş Avrupa devletlerinden Almanya'ya gönderiliyor. O günkü hükümet tarafından Mehmet Akif Almanya'ya gönderiliyor. Almanya'yı geziyor. Bahusus Berlin'de çok kalıyor. Berlin'de. Almanya'nın Berlin kentinde kalıyor. Sonra orayı araştırıyor, gözlüyor, gözetliyor, soruyor, anlıyor, dinliyor, öğreniyor. Tekrar İstanbul'a dönüyor ve hatıralarını yazıyor. Yazdığı hatıraların adına Berlin hatıraları deniyor. Mehmet Akif merhumun böyle hatıraları var. Orada şu ifade çok insanı çok düşündüren, düşündürmesi gereken müthiş beyanları var. Birisini arz ediyorum oradan. Bir tanesi soruyor, diyor ki üstad Mehmet Akif'e, Avrupa'yı gördün, gezdin, dolaştın, geldin diyor. Ne buldun, ne anladın, ne gördün, bize ne söyleyeceksin? Duygu ve düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Diyor ki uzun söze hacet yok. Ben diyor uzun sözden hoşlanmam. Az söylerim, öz söylerim. Sözüm şudur ki Avrupalıların diyor dinini araştırdım. Bir de Avrupalıların dünyalarını araştırdım, dünya. Dünyadaki işlerini araştırdım, bir de inançlarını araştırdım. Gördüm ki diyor, dünyaları, fabrikaları, sistemleri, altyapıları, sanayileri, dünya işleri o kadar sağlam, o kadar mükemmel ki bizim dinimiz kadar sağlam diyor. Bizim dinimiz sağlam, onların da işleri sağlam. Bir de inançlarını araştırdım ki diyor, o kadar çürük, o kadar çürük ki bizim dünya işlerimiz kadar çürük. Onların diyor işleri dinimiz gibi sağlam, inançları bizim işimiz gibi çürük. Şu öz anlatıma bak, öz anlatım iki kelimeyle. Tekrar soruyor yine ilgili, diyor ki üstad, bu Avrupalılar madem ki aldı başını gidiyor, ilerlemiş, sanayileşmiş, sanayi devrimini gerçekleştirmiş, orada insanlar birbiriyle uğraşmıyor, tabiatla uğraşıyor, maddeyle, motorla, projeyle, makinayla uğraşıyor. Bakın dünyanın hiçbir parlamentosunda insanların, milletvekillerinin, devlet bakanlarının kavga ettiğini göremezsiniz. Onlar tabiatla kavga ediyor, eşyayı şekillendiriyor, dünyanın maddelerini, elementleri, cevherlerle kapışıyor, bizim siyasilerimiz de birbiriyle boğuşuyor. Onlar havada uçuyor, biz yerde sürünüyoruz. Vallahi Müslümanlığa yakışmaz bu. Şu parlamenterlerin haline bakın. Şu milletvekillerinin haline bakın. O onun soruşturmasını, o onun dosyasını, o onun hırsızlığını açığa çıkartmaya çalışıyor. Bir günde vatandaşın halini soruşturun. Zalim olun zalimler. Birbirinizi soruşturacağınıza şu inim inim inleyen memurları, işçileri, esnafları soruşturun. Halleri nedir, yolları nedir, dertleri nedir? Niçin sormuyorsunuz? Soruşturma komisyonları. Başınıza çalınsın komisyonlarınız. Cevabı söyleyip keseyim. Bu ezan okundu, farkındayım. Öyleyse bu Avrupalılar ilerliyor, yükseliyor, zenginleşiyor, pazarlara hakim olmaya başlıyor. Nasıl bunların önüne geçeriz? Onları ilmen, fennen aşamayacağımıza göre diyor o günkü insan. Nasıl yaparız da Avrupalıları Müslüman yaparız? Ne yapalım da Avrupalıları Müslüman yapalım? Nereden başlayalım? Böyle soruyorlar. Mehmet Akif'in cevabı harika. Sitemli bir cevap. Çok acı bir cevap. Diyor ki, Avrupalıları Müslüman yapabilmek için evvela şuradan başlamak lazım diyor. Bizim şu anda dünyadaki Müslümanların gerçek Müslüman olmadıklarını anlatmakla başlayabiliriz diyor. Bizim neremiz Müslüman ya? Gerçek Müslüman olmadığımızı anlatarak belki Avrupalıları Müslüman yapabiliriz. Biz çok uzağındayız İslam'ın, çok uzağındayız. İşte bakın, dağları delin diyen Kur'an, dağları delen gayrimüslim. Demir onlarda, çelik onlarda, sanayi onlarda. Vallahi ben bunu hazmedemiyorum. Allah en kısa zamanda müminlere ve Müslümanlara Kur'an'ın idrakinde İslam'ı yaşamayı nasip eylesin inşallah. Kardeşler, bir şeyi hatırlatıp keseyim. Caminin dışında şimdi yoğun şekilde, dün de bir posta kitap getirmişlerdi. Dün dersimiz vardı burada. O kitapları camiden çıkan kardeşlerimize satıyorlar. Ucuz, pahalı neyse kitap satıyorlar caminin dışında. Allah aşkına tetkik edilmemiş, haklarında ciddi, sağlıklıdır, sağlamdır, doğrudur, tamamdır denmedikçe rastgele kitap alıp okumayın. Türlü fitneler, fesatlar, felaketler, hurafeler, çatışmalarla dolu kitaplar satılıyor piyasa. Allah bullak şu anda. Bizim ben şahsen bir kitabı okumadan ve Kur'an ve sünnet ışığında tetkik etmeden size tavsiye etmem mümkün değildir. Bakın buraya bir kağıt kondu. Şu kitaplar hocam söyleyin satı. Hayır, söyleyemeyiz. Kontrol etmediğim kitabı size tavsiye edemem. Vebale girerim, kahrolurum, mahvolurum. Siz de kontrolden geçirilmemiş, güvendiğiniz bir hoca efendinin tetkikinden geçmemiş kitabı asla satın almayın. Şimdi bir sürü kitap satmak için gelmişler. Sakın iltifat etmeyin. İyice anlaşmadan, dinlemeden, tahkik, tetkik etmeden, hangi yazar yazmış, hangi siyaset adamı yazmış anlamadan kitap alınmaz. Tıpkı doktorun tavsiye etmediği ilacı alıp da zehirlenen gibi vallahi zehirlenirsiniz. Allah cümlemizi yeryüzüne hakim olan gerçek müminler sınıfına ilhak eylesin. Haftaya bu dersi biraz daha acı usullerle devam ettireceğiz. Lillahi Teala'l-Fatiha.